Kraków Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pierwszą w Polsce operację wszczepienia stymulatora nowej generacji, który ogranicza ból kręgosłupa, przeprowadzili lekarze ze szpitala wojewódzkiego w Jastrzębiu-Zdroju. Pacjentka została wypisana do domu, czuje się dobrze. Odczuwany przez nią do tej pory bardzo silny ból zelżał o około 70%. W ten sposób nie leczymy samej przyczyny bólu, ale znacznie poprawiamy komfort życia pacjenta, mówi kierujący operacją neurochirurg dr Paweł Chodakowski. Jest to urządzenie, które wysyła impuls przeciwbólowy do rdzenia kręgowego i jednocześnie odczytuje odpowiedź z rdzenia, dostosowując siłę impulsu w czasie rzeczywistym do odpowiedzi z rdzenia pacjenta. Dzięki temu jakby mamy mniejszą podatność tej stymulacji na pozycję pacjenta, na to, co się z nim dzieje w danym momencie, ponieważ stymulator potrafi sam się do tego dostosować. Jak mówią lekarze, wszczepienie stymulatorów jest stosowane dopiero wtedy, gdy inne metody leczenia bólu zawiodą. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18 w Trójce Sport i Krzysztof Łoniewski. Ten serwis zaczynamy od wydarzeń na żywo. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle grają towarzysko ze Stalą Nysa. Grają o szumnie nazwane trofeum Super Puchar Opolszczyzny, takie nosi miano. Na parkiecie set pierwszy do 24 dla Zaksy, drugi już łatwiej wygrany do 20 też przez Zaksę. Rozpoczyna się trzecia partia dla widowiska, oby nie ostatnia. Zostajemy pod siatką. Grot Budowlani Łódź będzie mieć nowego sponsora tytularnego. Będzie nim PG Polska Grupa Energetyczna. Umowa z czwartą drużyną poprzedniego sezonu w kobiecej Tauron Lidze będzie obowiązywać na razie przez rok. Teraz tenis i rezygnacja Huberta Hurkacza z gry w turnieju ATP w Chengdu w Chinach. Sztab zawodnika na razie nie informuje o przyczynach absencji, ale jak pamiętamy, dość niedawno przeszedł zabieg artroskopii kolana i nie wystąpił z tego powodu w Igrzyskach Olimpijskich, a w US Open wypadł blado. Blado wygląda lista chętnych na weekendowe zawody letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Zgłosiło się, mówiąc kolokwialnie, tylko 47 szczupłego chłopa, co oznacza, że nie będą potrzebne zaplanowane na piątek kwalifikacje. Zamiast nich odbędzie się tak zwany prolog. Skoki latem niecodziennie i nieodmiennie kojarzą się jak ananas z pizzą. Do usłyszenia na Sportowo po 21. Wieczorem i nocą od zachodu po centrum zacznie się chmurzyć, będzie padał deszcz najmocniej na południowym zachodzie, tej nocy od 8 stopni na Pogórzu do 14 nad samym morzem. Jutro przez cały dzień pochmurno w zachodniej połowie kraju, a od Pomorza i Warmii po Dolny Śląsk i Opolszczyznę będzie padał deszcz. Też deszcz ze śniegiem wysoko w górach, a miejscami na północnym zachodzie oraz przez większość dnia na południowym wschodzie pogodnie i bez opadów, ale jak słyszeliśmy, jutro opady deszczu i ostrzeżenia Instytutu Meteo niezmiennie przypominamy. No i też spora rozpiętość temperatury. Jutro od 11 stopni na Podhalu, 14 na Wybrzeżu i na Dolnym Śląsku, w Małopolsce 18, na wschodzie do 23-24, a najwyższa temperatura na Mazowszu i na Podkarpaciu lokalnie do 25 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od dziś płacimy więcej za przejazd A2, 2 dwójki i 7 trójek. Państwo, ja takie pieniądze z paliwa, połowa kosztów paliwa, to są podatki, więc absolutnie nasze państwo stać na to, żeby wszystkie autostrady, wszystkie drogi były bez opłat. To oczywiście Medjior. W popołudniowym zapraszamy do trójki. Jeszcze pan Stefan w kwestii opłat za autostrady. No jestem zawiedziony, że w uzasadnieniu podwyżek nie padły słowa o inflacji i cenach ropy. Spokojnie, spokojnie, rozkręcamy się. Najgorszym z pomysłów jest opłata autostradowa w kosztach paliwa, ponieważ jest to mega niesprawiedliwe. Wiele samochodów, wiele kierowców w ogóle nie korzystał z autostrady. 2 2 7 3 czekamy na państwa sygnały, nie tylko telefonicznie, jak słyszymy, także mailowo. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl. No i SMS-owo w wolnej chwili proszę wyklikać 71335. 13 minut po godzinie 18. Zapraszamy do trójki. Miały dawać mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i podkreślać odrębność. Grodzone i strzeżone osiedla w wielkich miastach coraz częściej dzielą i przeszkadzają mieszkańcom. Nie ma dowodów, że płot ochroni przed złodziejem, są za to opinie, które wskazują, że grodzenie zwiększa poczucie zagrożenia. I o tym Monika Suszek. Wysoki mur, domofon i dodatkowo ochrona osiedla. Czy takie otoczenie daje poczucie bezpieczeństwa? Zdania są podzielone wśród samych mieszkańców. Mamy to szczęście, że mamy portiera w budynku, więc jeżeli jest portier w budynku i kraty dookoła, no to samochód jednak, czy rower, czy hulajnogę nie tak łatwo wyprowadzić. Czy osiedle zamknięte daje bezpieczeństwo, czy niekoniecznie? Trochę daje, ale na pewno utrudnia przechodniom łatwe przemieszczanie się od ulicy do ulicy. Jak są kobiety z wózkami albo osoby niepełnosprawne i nagle muszą nadrabiać drogi, to... Tak, ale kontrargument jest taki, że te osoby znają już okolice i wiedzą, którędy się nie poruszać. Grodzone osiedla miały swój rozkwit w latach 90. Ogrodzenia, siatki, furtki, bramki były to atrybuty nowoczesnych osiedli. Nie da się jednak ukryć, że płaciliśmy wyłącznie za nasze odczucie, mówi architektka, urbanistka Magdalena Millard. To jest bardzo sprytne gospodarowanie, takie marketingowe wizerunkiem, które powoduje to, że my jednak byliśmy bardzo złaknieni takiego luksusu, prestiżu, takiej wyjątkowości właśnie po czasach PRL-u. Byliśmy spełnieni takiego czegoś wyjątkowego. A może chroni to od złodzieja? Może i tak, ale u mnie ukradli rower w zeszłym roku. Nowy rower na strzeżonym osiedlu, na zamkniętym. Złożyłam zawiadomienie w policji. RODO chroni złodzieja. Monitoring jest. Nie dostałam żadnych nagrań z kamer. Absolutnie. Po prostu przyjęli. Za miesiąc odpowiedzieli, że nie znaleźli tyle. Więc ja nie wiem, po co ja płacę te pieniądze za tą ochronę. Tak się wydaje człowiekowi, że płacisz i masz zabezpieczone, że jest lepiej. Wcale tak nie było. Takie grodzenie nie jest barierą w dostaniu się gdziekolwiek, bo wszyscy dobrze wiemy, jak działają różne aplikacje i jak działają kurierzy, którzy dostarczają nam czy jedzenie, czy zakupy, podajemy kod do furtki, do bramy. Tak naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby wysłuchli postać 15 minut i swobodnie dostać się do jakiegokolwiek osiedla. Czy nawet dzwonić domofonem, powiedzieć, czy to jest kurier, poczta, cokolwiek, i ten dostęp po prostu bez problemu otrzymujemy. Halo? Dzień dobry, jestem z programu trzeciego. Czy mogłabym z panem porozmawiać? Skoro wejście na strzeżone osiedle nikomu nie przysparza problemu, po co one właściwie są? Dla prestiżu, wyjaśnia socjolog Tomasz Łysakowski. Bardzo często to, że blok jest nowy, strzeżony, też koreluje z demografią osób, które tam zamieszkują. To znaczy, to działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego, że ludzie chcą mieszkać tam, gdzie będą mieszkać osoby zamożne, klasa średnia i tak dalej. A ponieważ tamci ludzie też wybierają takie miejsca, no to działa tutaj psychologia tłumu. Grodzone osiedla przeszkadzają również w najbardziej prozaicznych czynnościach, jak skrócenie sobie drogi. Poza tym część architektów podkreśla, że pojawienie się ogrodzenia zachęca przestępców do włamań i kradzieży, ponieważ stwarza się w ten sposób wrażenie, że za płotem znajduje się coś cennego. Ale właśnie wbrew pozorom mieszkańcy zamkniętych osiedli wcale nie czują się lepiej. Z badań wynika, że oprócz stwarzania bezpośredniego zagrożenia dla życia czy zdrowia, zamknięte osiedla w naszych miastach nie zawsze wpływają na poprawę naszego bezpieczeństwa, samopoczucia czy, jak słyszeliśmy, komfortu życia. Zresztą w Warszawie już od kilku lat obowiązuje zakaz grodzenia nowych osiedli. Deweloperzy wynoszą więc bloki powyżej poziomu gruntu lub budują bloki zamknięte z tak zwanymi studniami. 17 minut po godzinie 18. Sytuacja z życia, prawda? Jak słyszeliśmy, domofon przed momentem. Otwórz. Kto? Ja. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's black espresso. The start is hot when it gets cold. He's thinking cognac. got afraid his hands might shake. She's checking her makeup. Her smile's giving nothing away. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Prawie 21 minut po godzinie 18, przed chwileczką Anita i John, a teraz w studiu Aneta i Wielkie Głaskanie. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Aneta Wtoniuk. No i zapowiedź tego, co będzie się działo w sobotę po godzinie 10. Zdradzisz czy nie zdradzisz? Nie zdradzę, ale zaproszę wszystkich państwa do słuchania od 10 do 11 w sobotę Wielkie Głaskanie, ale miałam taki pomysł, żeby się teraz przedstawić. Dzień dobry, tu Wielkie Głaskanie, przed mikrofonem Aneta Wtoniuk i żeby państwu zrobić taki psikus. Mhm. No ale dobrze, to ten psikus zrobię razu, w sobotę. Następną razą. Na pewno będę czekała na państwa zapytania, ponieważ ustaliliśmy sobie w ostatnią sobotę, że ostatni fragment naszego sobotniego spotkania będzie poświęcony poradom, czyli moim poradom dla państwa, jak ułatwić sobie życie z psami i z kotami. Czyli takie porady behawioralne, szkoleniowe, tak, wychowawcze, tak? Owszem. I właśnie dlatego chcę państwa namówić do tego, żeby pisali państwo do mnie zapytania. Głaskanie, małpa, polskieradio.pl. Ten mail jest do dyspozycji. On jest w moim sercu już wryty od ostatniej soboty. Dlatego, że państwo pisali do mnie takie wspaniałości. Proszę o więcej. Wszelkiego rodzaju zapytania, wątpliwości i tematy do rozwiązania. I oczywiście telefon 22 i 7 trójek będzie dostępny w trakcie trwania audycji, czyli w sobotę między 10 a 11. Ja cię, no wszystko z pamięci. Dawaj jeszcze raz adres. Głaskanie małpa polskieradio.pl. Aneta Wtoniuk i Wielkie Głaskanie w sobotę po godzinie 10. Zapraszam bardzo. Wielkie Głaskanie. O, to taki ukłon w twoją stronę od audycji. Zapraszamy. Bardzo dziękuję. Przyjęło się, pięknie. Bardzo dziękujemy. 22 minuty po godzinie 18 i zapraszamy. I zapraszamy też w sobotę po 10. Yeah. Yeah,

Jeśli dobrze liczę, to za 28 minut będzie 19. A propos liczenia. Ekonomiczne podsumowanie dnia i Marcin Jagiełowicz w studiu. Orlen odkrył największe od kilku lat złoże ropy naftowej. Chodzi o złoże Rzeczyca, niedaleko Świebodzina w Lubuskiem. Eksperci szacują, że jego wydobywalne zasoby to 100 tysięcy ton surowca. Nie będzie to więc rewolucja dla naszych portfeli. Naprawdę kropla w morzu, jeśli chodzi o potrzeby Polski. Importujemy około 70 tysięcy ton dziennie, więc biorąc pod uwagę te odkryte złoża, starczyłyby one tak naprawdę na około 1,5 dnia. Tak komentuje wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak i wylicza, ile warte są nowe złoża. Biorąc pod uwagę aktualne kursy ropy naftowej czy dolara, te złoża Rzeczyca są warte około 200 milionów złotych, natomiast cały kompleks może być warty nawet 1 miliard złotych. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że koszty wydobycia plus koszty przetworzenia tej ropy są oczywiście bardzo duże, więc zysk z wydobycia tej ropy będzie wielokrotnie niższy. Ropa z nowego złoża ma trafiać rurociągiem do pobliskiej kopalni w Radoszynie. Do budżetu lokalnego gminy trafią z kolei duże pieniądze, co roku nawet dodatkowy 1 000 000 zł. Cały kompleks może generować w przyszłości ponad 500 tysięcy ton ropy. Prawie 80% młodych Polaków oszczędza, tak wynika z najnowszego raportu User Research i Synopoland. Ponad 17% osób między 18 a 35 rokiem życia podało, że ich poduszka finansowa przekracza 10 tysięcy złotych. To głównie respondenci z większych miast. Cały czas oszczędza więcej mężczyzn niż kobiet, co pokrywa się też z różnicą wynagrodzeń. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o delegowaniu kierowców. Teraz uderza w nich m.in. wojna na Ukrainie, zmiany w unijnym prawie czy nieuczciwa konkurencja. Ta nowelizacja ma jeden podstawowy cel. Ma wzmocnić pozycję rodzimej branży transportu drogowego. Ta ustawa ma cel ochronę rodzimej branży transportu drogowego. Tak mówił w Sejmie minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Z kolei Rafał Weber z PiS, członek Sejmowej Komisji Infrastruktury, twierdził, że nowelę trzeba by rozszerzyć m.in. o ulgi dla branży, co było częścią ustawy z lipca zeszłego roku. Ten projekt ustawy ani nie obniża kosztów, ani nie ułatwia od strony administracyjnej ich działalności, a to jest główny postulat branży transportu drogowego. Według proponowanych przez rząd zmian od listopada ma wejść w życie elektroniczna rejestracja przewozów dokonywanych przez kierowców spoza Unii. Inflacja najniższa od niemal 4 lat, ale nie w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych. Wyniosła dokładnie 2,5% w ujęciu rocznym i choć niektórzy ekonomiści spodziewali się minimalnie lepszego wyniku, efekt jest jasny. Rezerwa Federalna dostała zielone światło dla obniżki stóp procentowych na posiedzeniu, które odbędzie się już za tydzień. Prawdopodobnie Fed obetnie stopy o 25 punktów bazowych, dając tym samym sygnał m.in. naszej Radzie Polityki Pieniężnej, ale też złotemu, który po takiej decyzji powinien się umocnić w stosunku do dolara. Teraz za amerykańską walutę płacimy 3,90, za franka 4,58, za euro 4,29, za funta 5,08 zł, a na giełdzie WIG20 zamknął dzień niemal 2% na minusie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1, 2 i 3 najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Te opady na południowym zachodzie zaczną pojawiać się nad ranem i na tym właśnie obszarze spadnie najwięcej deszczu jutro w ciągu dnia. Przez cały dzień pochmurno w zachodniej połowie kraju, no ale też popada od Pomorza i Warmii po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Deszcz, a wysoko w górach deszcz ze śniegiem. Jutro od 11 stopni na Podhalu ledwie, 14 nad samym morzem, 16 na zachodzie w Małopolsce, 18 na wschodzie, 23-24, a lokalnie najwyższa temperatura na Mazowszu i na Podkarpaciu do 25 stopni Celsjusza. Przed chwilą mówiliśmy o grodzeniu osiedli, ale nie tylko, także grodzeniu domów. W Polsce to jest czynnik kulturowy. To się przeniosło z tej zagrodowości, ogradzania się dookoła wszędzie na wsiach. Dlatego tak się grodzimy, bo już na przykład w Europie Zachodniej to jest w o wiele mniejszym zakresie. To już niedawno zrobiłem ogrodzenie. Wszyscy sąsiedzi już mieli ogrodzenie. Byłem przeciwny, no ale żona też naciskała, żeby było ogrodzenie. W gruncie rzeczy podwórko mam mniejsze, nie ma jak zaparkować. Trzeba ciągle wysiadać, otwierać, zamykać bramę, furtka. Tu mniejsza przestrzeń, do niczego to nie jest potrzebne. No ale czynnik kulturowy to potężna siła. Tak, ja to rozumiem. Wysiadać to same problemy, wiadomo, ale żona chciała. Gorąco pozdrawiamy i wbrew pozorom mieszkańcy zamkniętych osiedli wcale nie czują się lepiej, o czym mówiliśmy przed chwilą. Z badań wynika, że te zamknięte osiedla w naszych miastach nie zawsze wpływają na poczucie naszego bezpieczeństwa czy komfortu życia. Jeden minut pozostało do godziny 19:00 i jak zwykle w audycji popołudniowej o tej właśnie porze to, co przygotowało specjalnie dla Państwa studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Frajda to bardzo fajne słowo. Każdy, kto był na niedzielnym trójkowym koncercie współgłosów, na pewno miał frajdę. Mam nadzieję, że teraz Państwo też tego doświadczą. Opowieść o niezwykłej grupie muzyków Hanna Dołęgowska ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia też zatytułowała odpowiednio Frajda Współgłosów. To właśnie we frajdzie, warsztacie terapii zajęciowej, wszystko się zaczęło. Osoby z niepełnosprawnościami od lat mają tam zajęcia muzyczne z panią Grażyną Walkowiak. Kilka lat temu dołączyła do nich Ada i jej brat muzyk, Marcel Baliński. I tak powstał zespół Współgłosy, w skład którego weszli profesjonalni i nieprofesjonalni muzycy. To właśnie muzyka jest językiem, który przenika bariery intelektualne, charakterologiczne, emocjonalne, motoryczne i wszystkich jednoczy. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy też posłuchajmy reportażu Frajda Współgłosów. Ola, pan Marcel gdzieś jest? Zróbmy tak, ja powiem, że dzień dobry z tej strony zespół i potem wy mówicie Współgłosy. Świetnie, ale to musi być oczywiście żwawsze, zwarte bardziej, będzie? Tak. No, dobra, co powiem potem? Zapraszamy do słuchania piosenek. Piosenek Współgłosów. No to słuchajcie, lecimy. Lecimy. Czy wszyscy jesteście gotowi? Tak. Mój ulubiony las. Szumiący las. Do którego ja najbardziej lubię chodzić. W lesie szum. Wydaje mi się, że jak zaczynamy grać i śpiewać, to tak dla mnie z automatu te wszystkie jakieś bariery i granice znikają. Też w tym zespole dla mnie muzyka nie jest właśnie jakimś takim tworem, że to musi być doskonałe, te dźwięki muszą być doskonałe, że nie może być błędów. Rano się rozpiewałam, w sensie, żeby trochę rozgrzać mój głos z rana, żeby był przygotowany. Wydaje mi się, że tutaj, tak w tej mojej artystycznej drodze, to spotkałem właśnie to, co najbardziej lubię, czyli tu jest prawda, to jest największa prawda, największa szczerość artystyczna, jaką ja na całej mojej drodze zawodowej spotkałem i naprawdę jak otrzymujesz w zespole taką szczerość, to dla ciebie nie ma znaczenia, czy ktoś śpiewa czysto, czy nieczysto, równo, nierówno. Czy w ogóle śpiewa, czy on po prostu z nami jest tutaj w tym pomieszczeniu i razem z nami przeżywa to, co się wydarza. Ten wysoki dźwięk trzyma, jest ten akord postawiony. oddech i to jeszcze przedłużyć, jeszcze wdrożyć. To takie traktowanie, nachylanie się, czy mówienie wolniej, albo takie upupianie teraz wszystkich. Jezus, jakie to złe rezultaty przynosi. To upupianie można odsunąć na bok i jeżeli spotkamy jakąś osobę z niepełnosprawnością intelektualną, można się do niej zwracać w sposób normalny, prawda? Prawda. No, no właśnie, tak jak ja do was mówię teraz. Normalnie. I się komunikujemy i wszystko wychodzi. I dlatego to wszystko tak dobrze nam idzie w tym zespole. Dlatego my tak daleko możemy iść, bo po prostu traktujemy się wszyscy normalnie. Wszystko zwyczajnie, normalnie. Jakby to jest nam wszystkim bardzo potrzebne. Remik potwierdzi. Nazywam się Wiktor Swaczyna. Mój udział w tym projekcie to jest dla mnie w ogóle niezwykłe przeżycie. Jestem od samego początku w tym zespole. Taki uśmiech mi się pojawia, bo przed chwileczką była moja dziewczyna właśnie. Poznaliśmy się właśnie przez wspólną pracę w tym projekcie, jak się przygotowywaliśmy do pierwszego koncertu w radiu. Jak czytała z Marcelem wiersz Jana Gutkowskiego Dwa papielki, dwa cukierki, to już się zakochałem i już od ponad 2 lat jesteśmy palą. Ja jako dziecko już z teatrem i z muzyką a pan Blat bardzo lubiłem aktorzyć, także od dzieciaka, ale taką, myślę, że taką najbardziej większą inspirację to tutaj czerpię jednak od Marcela i od pani Glażyny jednak, bo to Marcel wpadł na ten pomysł, żeby założyć i no i tak, tak ciągniemy, no, idziemy do przodu po prostu. Najpierw powtórzenie tekstu, proszę bardzo. Czułe? Czułanie. Czułe, czułe. Czułe? Wy jesteście publicznością, czyli powtarzacie sami. To ja sobie próbuję, jesteście moim echem. Czułe. Czułe. Czuwanie. Czuwanie. Czułka. Czułka. I czułków. I czułków. Mizianie. Mizianie. Nazywam się Kamil Miczarek. Trafiłam tutaj w 2017 roku, bo w tym roku też na początku miałam udar dosyć mocny i później po tym udarze w ramach rehabilitacji moja mama się dowiedziała, nie wiem skąd, że są takie warsztaty i zapisała mnie na nie. Była tutaj pani, która zajmowała się muzykoterapią, pani Grażyna Walkowska, która zaprosiła mnie tak na te zajęcia i nie wiem, coś usłyszała w moim głosie, aż jestem zdziwiona, bardzo, bardzo pozytywnie oczywiście. I jakoś to się wszystko tak potoczyło od piosenki do piosenki i zostałam przyjęta do zespołu. Udar był ciężki. To, że w ogóle żyję, to jest super. ten udar był ciężki, ale mnie wzmocnił, tak? To tak wbrew pozorom, to tak się wydaje, tak? Że to jest coś strasznego i tak dalej, ale jak ktoś przeżyje coś takiego, to gdyby, no mnie przynajmniej to wzmocniło. Jest mi łatwiej gdyby przez życie kroczyć i łatwiej pokonywać swoje jakieś tam bariery, między innymi właśnie bariery, nie wiem, wstydu, tak? Kiedyś bardziej, i kiedyś bym nie wystąpiła w takim zespole, natomiast tutaj teraz nie ma problemu, tak? Występuję i tam, czy na scenie się gdzieś pojawiamy, w ogóle nie mam wstydu. Tutaj? Wchodzimy z Marcelem, wchodzimy do pani Grażyny. No, pani Grażyna była terapeutką, na której ja teraz miejsce przyszedłem. Dzień dobry. O Boże, no. Dzień dobry. Krótko mówiąc, tata, mój wojskowy, zaprowadził mnie do przedszkola muzycznego. I tam nauczyła mnie pani, w jaki sposób się gra na pianinie. To znaczy, stawia się palec i teraz masz być słoniem. Zawiesić rękę na palcu. To były pierwsze słowa. Trzeba twardo, żeby tu się zarysował ból i wtedy się zapamięta do końca życia. Już od rana śpiewasz? Tak. No ty, to jest niemożliwe, no ja nie mogę. I tego się nauczyłam przez to, że miałam córkę niepełnosprawną. Urodziłam córkę niepełnosprawną z winy lekarza. Całe życie poczucie, że powinnam ją wyprowadzić, nauczyć jak najwięcej i faktycznie poświęciłam jej ogromną siłę wewnętrzną, ponieważ ona chodziła do szkoły specjalnej, skończyła specjalną szkołę i ja mówię, no to co teraz dalej? Ja się uczyłam w nocy, prawie że oduczyłam się spać, ale wiedziałam, co mam z nią robić, jak robić, żeby opierała się nie tylko na pamięci, która była lekko zaburzona, prawda? Może nie lekko nawet. Przez tą niepełnosprawność nie próbowałam w ogóle muzyką tego załatwić, bo ona nie była muzykalna. Więc szkoda mi było czasu. Najpierw musiałam mózg rozwinąć. I powiem szczerze, że mi się udało rozwijać, żeby mózg się rozszerzał, żeby ona uzyskała efekt jakiś, żeby uzyskała satysfakcję. Kocham cię, Wszystko dobrze? Tak, to są po prostu emocje i opisania. Też często są bardzo duże emocje i te duże emocje, one wprowadzają w jakieś takie stany, które są trudne i jakby są trudne też z takiego terapeutycznego punktu widzenia dla nas, żeby to okrzesać. Rozumiem, że nie jest to tylko jedna wielka kraina łagodności, tylko zdarzają się też trudniejsze chwile. Oczywiście, że nie jest. Zdarzają się trudniejsze chwile, są kryzysy, są też takie całe dłuższe okresy, że na przykład jakaś osoba z chóru no ma na przykład trudniejszy czas i to się przekłada potem, jak przychodzi do nas i to na przykład zakłóca próbę. Tylko tu nigdy nie ma czegoś takiego, że wiesz co, idź stąd, bo przeszkadzasz nam w próbie, tylko jakby jesteśmy w tym wszyscy razem, okej, okay, no to porozmawiajmy, zobaczmy, co się dzieje. Może możemy jakoś pomóc, to może po prostu ty się połóż na materacu, a my będziemy śpiewać, jak będziesz miała ochotę, czy miał ochotę, to do nas dołączysz. Bo Marcel też próbuje wykorzystać improwizację wychodzącą z potrzeby, dającą wyładowanie takie. Uwalniającą. Zaczęło się po prostu od naszych przygotowanych kolęd. I nagle w którymś momencie oni w przerwie zaczęli improwizować. Bardzo fajnie. Cieszę się, że znowu mogę, że do Warszawy, do Wrocławia pojechać. Ogólnie lubię śpiewać, lubię koncertować z zespołem i cieszę się, że mogę tu być. Moja jedzina, najbliższa jedzina mama, tata, babcia powiedziała mi, że ten zespół jest pogłosem, że są ze mnie dumni. Małgorzata Sidoszewska. Miłe przeżycie. I satysfakcja. I też nasze same całe wyjazdy, to dla mnie jest bardzo dużo. To jest dla mnie taka forma integracji. I tam się czuję jak w rodzinie. Tak, mamy drugą rodzinę. Dla mnie to jest super, bo jestem jedynaczką właściwie. To jest moja taki jakby drugi dom, naprawdę. Super. Mówię wiersz o sobie. Ja wiem, że każdy ma swoje sprawy. Gdzieś ludzie walczą o złotego niedźwiedzia. W Indiach delfiny mają status osoby. Mało się mówi o odczuciach tirowców. Trójkowy koncert Współgłosów był magiczny. Oni po prostu są magiczni i ten reportaż też. Czarowała Hanna Dołęgowska. A polecała Anna Dudzińska, tak, po trójkowym koncercie jakiego jeszcze nie było, ten koncert do obejrzenia, do posłuchania także w naszych mediach społecznościowych. Polecamy Państwu płytę Współgłosy na stronie fundacjawspółgłosy.com. Zapraszamy do Trójki za 6 minut 19. Obserwujesz, a ja robię rwetes. Fetes. Growkin w audycji popołudniowej muzycznie. No i przypomnę jeszcze, bo o tym mówiliśmy, o grodzeniu osiedli. Wbrew pozorom mieszkańcy zamkniętych osiedli wcale nie czują się lepiej. Czy to czynnik kulturowy? Panie goście, te ogrody to nie tylko czynnik kulturowy, ja się z tym nie zgodzę, bo czasy mamy jakie mamy. Mieszkam na wsi, mieszkam w lesie i uważam, że płot jest też swojego rodzaju zabezpieczenie. Nieposiadanie tego płotu to już nie ma żadnych granic. Nawet jak mamy psa, nie zawsze tego psa się upilnuje, nie zawsze się go tak wyszkoli, żeby ten pies nie wybiegł na ulicę, kiedy zobaczy innego psa. Ależ pięknie to zabrzmiało jak zapowiedź audycji Anety Aftoniuk. Wielkie głaskanie. Przypomnę, w sobotę po godzinie 10:00. Już teraz zapraszamy.